Allah Resulü Amr'ın böyle çarpan kalbine, yüreğine, ağlayan gözlerine baktı. Döndü dedi ki Allah Resulü, çocuklar babanıza mani olmayınız. O şehadet istiyor. Nasıl ya Resulallah? Evet dedi, babanıza mani olmayınız. Belki Allah ona şehadet verecek. Zira o şehadet istiyor. Allah her şeyi görür, her şeyi duyar. Belki nasip olur. Deyince çocuklar hiçbirisi itiraz etmediler. Peki ya Resulallah. Anamız babamız sana feda olsun. Madem ki sen dedin, biz artık hiçbir şeye karışmayacağız. Ve Amr o topal ayağıyla Mescid-i Saadet'in içinde havaya fırladı. Gördünüz mü dedi Resulullah aleyhissalatü vesselam, beni anladı, beni bildi ve ben artık bu orduda bir neferim. Müjdeyi almıştı Amr ve fırlıyordu, tekbir getiriyordu. Allahu Ekber. Artık beni kimse tutmasın, tutmayın beni, tutmayın. Medine'nin o sokaklarında o bir ayağında sopasıyla, topal ayağıyla yürüyor. Kimse beni tutmasın, kimse beni tutmasın. Allahu Ekber. Şehadet, şehadet diyordu. Ve cennet, cennet, seni çok özledim cennet deyip yürüyordu. Herkes Amr'a bir şey mi oldu? Koskoca bir kabile reisi, bir aşiret reisi, Seleme oğlan reisi topal ayağıyla koşuyor, tekbir getiriyor, cennet, cennet diyor, şehadet diyor ve gerçekten de bakalım sonuçta neler olacak efendim. Ve evde bu defa tartışmalar başlıyor. İşte sen geride kal, önde kal, şura git, bura git. Neticede hayır diyordu. Hiç buna karışamazsınız. Hiçbiriniz bana müdahale edemezsiniz. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana ne dedi? Babanıza mani olmayın. Belki Allah ona şehadet nasip eder. Resulullah bunu söyledi. Ben şehadete gidiyorum. Hiçbiriniz bana önde kal, geride kal, geri hizmette kal diyemezsiniz. Resulullah beni nereye isterse gönderecek. Ve kapının önüne çıkar, bineğine biner, hanımı kendisini hazırlamıştır. Evet, cihada gidiyor. Gidip de dönmemek var, dönüp de görmemek var. Ayrılık ölümden bir nebze. Evet, ölümü acılaştıran ayrılıktır. Yoksa nice insanlar kurtuluş için ölümü ister. Belki ölen kişi kurtulur gider ama ölünün ardındakileri üzen ölünün ayrılığıdır. Evet, ölümü hüzünlendiren firaktır, ayrılıktır. Ve işte o ayrılık sahnesi. Evet, hiç de ben hoşlaşmadığım sahnelerdir. Bir soruyu bir daha soralım efendim. Efendim bu büyük şüheda ailesine tekrar dönüyoruz. Evet, evin kapısının önünde bir tartışma var. Geride kal, ileride kal. Hayır, Resulullah ne diyorsa. Evet efendim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz önceleri Uhud'a gitmeyelim, düşmanı Medine'de karşılayalım demişti. Fakat sahabeler gidelim demişlerdi kısmı ekserisiyle. Resulullah aleyhissalatü vesselam da kabul etmişti. Ve tabi 1000 kişiye yakın mücahit hazırlanmış. İşte akşamdan başlamak üzere Şavt denilen mevkide toplanıyorlardı. Yani Uhud'la Medine arasında. Gerçi Uhud'la Medine arası derken öyle kilometrelerce değil efendim. Yani Şanlıurfa merkezi kabul ederseniz Karaköprü gibi bir mesafe. Evet, 6 kilometrelik bir şey yani. Zaten şu anda şehrin içinde kalmıştır. Artık bir semt olmuştur Uhud. Eskiden köydü. Şimdi bir semt olmuş, Medine'nin bir semti. Hatta oraya transit, otoyol gibi cadde açılmış. Şer'al Hamza, Seyyidine Hamza yolu da diyorlar. Evet, Resulullah Efendimiz Şavt denilen mevkide ordugahı kurmuş, evinde vedalaşan oraya geliyor. Tabi o Şavt mevkiinde, altını çiziyorum efendim, 1000 kişi cihat için oraya gelmiş ve o gün, o gece münafıklar boş durmadılar. Abdullah İbni Rübey İbni Selül gibi münafıklar hiç boş duracakları da yok zaten. Geceleyin askerin içine nifak bıraktılar. İşte gitmeyin, bunlar çok tehlikeli geliyorlar, Bedir'in intikamını alacaklar. Gerçekten de Bedir'in intikamını almaya geliyordu müşrikler. Çünkü Bedir'de umulmadık bir, beklenmedik bir hezimete uğramışlardı. Uhud bunun intikamı olacaktı onlara göre. Çünkü Mekkeli müşrik kadınlar yemin etmişlerdi. Kadınlar birliği oluşturmuşlar. Yani bilmiyorum işte onlara göre de bir feministler topluluğu yapmışlardı. İşte müşrik erkeklerimizin veya kardeşlerimizin, akrabalarımızın intikamı alınmadıkça erkeklerimizin koynuna girmeyeceğiz. Çamaşır değişmeyeceğiz, yıkanmayacağız vesaire vesaire. Ve erkekler de artık tak etmişti kafalarına gidip bir an evvel bu işi ya ölüm ya istiklal nev'inden bitireceklerdi. Onun için Uhud'un çok kanlı olacağı tahmin ediliyordu. İşte münafıklar da hep bu açıdan Müslümanların içerisine ihva verdiler. Maalesef 1000 kişilik ordudan 300 kişi geriye döndü. Evet efendim. 300 kişi çeşitli bahanelerle Allah Resulü ve ashabını Şavt denilen mevkide bırakıp geriye döndüler. Şimdi diyeceksiniz ya nasıl oluyor bu Sübhanallah? Hazreti Muhammed hayatta, bu kadar Ebu Bekirler, Ömerler, Aliler, Hamzalar hayatta. Efendim din imtihandır, dünya imtihandır. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın devrinde dahi dinden mahrum olan nice insanlar vardı onun etrafında. Hatta onun yanında yumuzunda namaz kılıp da içi nifakla dolu nice insanlar vardı. Allah hepimizi muhafaza etsin. Evet, Resulullah'ın gününde dahi demek ki file veriliyormuş. 1000 kişilik orduda 300 kişi, yani 3'te 1 file verilebiliyormuş Resulullah'ın devrinde. Ondan sonraki zamanlarda neler olur, insafla hesap etmek lazım. Evet, gökten ayetler yağmur gibi geliyor. Cebrail aleyhisselam gelip ders veriyor. Mucizeler görülüyor. Neler neler görüyorlar. O dönemde, Resulullah'ın döneminde 1/3 file. Yani demek ki imtihan imtihandır. Şimdi bazen deniliyor işte, efendim Resulullah'tan bu kadar uzağız, şuyuz, buyuz. Evet, haklılık payı da var. Fakat çok haklı olmayan yönlerimiz de var. Allah hepimizin imanını muhafaza eylesin. Evet, 300 kişi geriye dönüyor ve 700 kişi. 700 kişi sabahleyin Uhud'a doğru yürüyorlar. Efendim, dün puthane yapan, efendim Hubel'i, Menat'ı taklit edip Medine'ye getiren, özen gösteren bir insan puta öyle bir inkılaba uğradı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin inkılabına ve putçuluktan şehadete koşuyordu Amr İbni Camuh ve evinden çıkarken son sözü işte hanımıyla çoluk çocuğuyla vedalaşıyor, kendisini zorla ata bindiriyorlar, dedim ya bir ayağı topal, ve evine dönüp şöyle bakıyor, diyor ki Allah'ım Amr kulun sana gelmek istiyor. Ya Rab, beni bir daha evime döndürme. Sana döndür ya Rabbi. Evet, beni bir daha evime döndürme. Evinden her ayrılan sağ salim evime döneyim diye dua eder. Rabbim Amr kulun sana gelmek istiyor. Beni bir daha evime, beni bir daha Medine'ye döndürme. Ve diyoruz işte en büyük inkılap bu. Yoksa çaputu alıp başka bir şey yapmışsın, çaput inkılabı olur mu? Kağıdı alıp bir şey yapmışsın, kağıt inkılabı olur mu? Efendim, şunu şöyle değil de böyle yapalım, bu inkılap, bunlar değil. İnkılap işte budur. Dün eliyle put yapıp puta tapan, put yapıp insanları puta taptıran, putçu bir topluluktan, tevhidçi bir birey, tevhidçi bir aile, tevhid inancına bağlı bir millet, tevhid inancına bağlı bir devlet çıkarıyor Allah Resulü. Evet, putçu bir topluluktan tevhidçi bir topluluk, tevhid devleti. Ve bunu da görüyor elhamdülillah. Evet, bir aileden tam 6 kişi harbe gidiyordu. Bir evden 6 kişi. Gidip de dönmemek, dönüp de görmemek var şartıyla gidiyordu. Evet, Amr İbni Camuh, büyük oğlu Muaz, ikinci oğlu Muavviz ve henüz yeni daha akıl bulu olmuş, askerlik çağına gelmiş küçük oğlu Halid veya Hallat. Kızları, gelinleri onları uğurluyorlardı. Anne Hint ve Afra Hatun çocuklarını uğurluyorlardı. Bir evden 6 kişi, peki öbürü kimdir? Muaz, Muavviz, Hallat 3, Amr bin Camuh 4, efendim bir de dayıları vardı, o da beraberdi, evlerinde kalmış, büyümüş, Abdullah bin Harem, yani Cabir bin Abdullah'ın babası, Abdullah bin Harem. Ve evden çıkıyorlardı, işte Muaz, Muavves, Hallat, Muaz bin Amr, kayını Abdullah bin Harem. Tabi Abdullah o gece rüyasında bir şey görmüştü, kayınbiraderi. Sabahleyin uyandığında evde, enişte dedi, ben bir rüya gördüm. Aynı zamanda amcazadeler, hanımı da onun kız kardeşi. Yani iç içe bir aile dedim ya, Cabir, Hazreti Cabir'in halası oluyordu Hint. Rüyasında Uhud, Bedir şehidi Beşir bin Abdülmünzir'i rüyasında görmüştü. Beşir ona demişti ki, Abdullah müjde, bize geliyorsunuz. Evet, bize geliyorsunuz. Hayırdır inşallah. Ve bu rüya hepsini sevindirmişti, hepsi tekbir getirmişti. Bize geliyorsunuz ama kaç kişi dememişti. Hepsi de tekbir getirmişlerdi. Müjde, gidiyoruz Bedir şehitlerine, Bedir'in arslanlarının arasına katılmaya gidiyoruz diye tekbir getirmişler. Evde şenlik yapmışlardı. Efendim bizde olsaydı acaba diyorum, nasıl ederdik? Ehli iman için herhalde aynısı olacak. Ama böyle imanı sallantıda olanlar için nasıl olacaktı? Belki denilecekti, Allah ve Resulü bizden başkasını bulamadı mı? Bir evden 6 kişi olur mu? Hiç olmazsa ikisi gitsin, ikisi kalsın gibi. Belki derdik ama imanımız gereği de belki hiç demez, belki biz de tekbir getirdik. Allah'tan onu umuyoruz. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam Uhud mevkiine geldi. Orduyu hizaya koydu. Fakat Amr bin Camuh, ya Resulullah ben geri hizmet istemiyorum demişti. Evet, oğullarım geriye gitsin ama ben geri hizmet istemiyorum. Resulullah aleyhissalatü vesselam onu ön cephelere almıştı. Evet, orduyu hizaya koydu o büyük komutan, yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük komutanı Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ve 50 kişiye nöbet için Cebel Uhud'un sağ sırtlarını gösterdi, sağ taraftaki sırtlarını gösterdi. Siz buraya konuşlanacaksınız, burada olacaksınız. Ve okçulara aynen şunu söylüyordu: vazifeniz bize yönelecek olan süvari hücumunu durdurmak, arkamızı emniyete almaktır. Düşmanı yendiğimizi görseniz, ganimet aldığımızı görseniz sakın bize katılmayın. Mağlup olup da kuşların bizi yediğini görseniz yine gelmeyin. Ben size emir vermedikçe, 3 defa tekrar etti okçulara, okçular, vazifeniz bize yönelecek süvari hücumunu durdurmak, arkamızı emniyete almaktır. Düşmanı yendiğimizi görseniz, ganimet aldığımızı görseniz sakın bize katılmayın. Kuşların bizi yediğini görseniz yine gelmeyin. Ben size emir vermedikçe. Evet, okçular bu emri aldılar ve Uhud'un kıbleye bakan cihetiyle sağ taraftaki rampalarına tırmandılar. Düşmanla karşı karşıya gelinmiş. Evet, bu büyük insan Amr bin Camuh'un son günüydü. Resulullah aleyhisselatü vesselam sevdiği ve onun da Resulullah sevdiği bir insan. Ki Efendimiz aleyhisselatü vesselam Hazreti Ayşe validemizle evlenirken o ziyafeti çekmişti. Resulullah'ın velime yemeğini Amr bin Camuh yapmıştı. İşte o gün sanki bunlar böyle teker teker film şeridi gibi göz önünden geçiyordu. Evet, düşman tarafı 3000'e yakın ve Şiirler okunuyordu. İşte kadınlar şiir okuyordu. Hint, Ebu Cehil ölmüştü. Ebu Süfyan yönetiyordu orduyu. Ve şiirler, mersiyeler, hicivler okunuyordu. Özellikle Hint, işte kiralık katiller tutulmuştu. Hazreti Hamza'yı vurmak için vahşi tutmuşlardı. Ve Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam ordusunu Hizaya getiriyordu. Evet. Hizaya getiriyordu. Özellikle okçuları tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü Resulullah tekrar tekrar söylemişti. Ne olursa olsun yerinizi terk etmeyeceksiniz. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabına döndü. Bugün ölüm kalım günü, her şey olabilir. Helallaşmışlardı. Ve parola. Evet, parolamız ne olacaktı? Çünkü kıyafetler birbirine benziyordu. Parola emit, emit. Evet, parola emit, emit. Yani ölüm veya öldür. Düşmanı öldür. Çünkü sen öldürmezsen o seni öldürecek. Medine'yi yağma edecek, talan edecek. Hatta öyleleri vardı ki and içmişti müşriklerin içinde. Sahabelerin bir kısmını öldürüp kafa taslarında şarap içmeye and içmişlerdi. İşte Resulullah kesin emir veriyordu. Emit, emit. Parola emit. Ve yiğitler Resulullah aleyhissalatü vesselamın komutasında saldırıya geçtiler. Efendim bu saldırı sırasında, bu vuruşma sırasında ilk şehit, Uhud'un ilk şehidi Amr bin Camuh ailesinden, Seleme oğullarından kayınbiraderi Abdullah radıyallahu teala, Abdullah bin Harem olmuştu. Evet, hani Kur'an-ı Kerim'de öyle diyelim, Kur'an-ı Kerim'de evet böyle anlatılıyor. Ben de aynı sizlere anlatmak istiyorum. Hazreti Cabir babası Abdullah için ağlıyordu. Resulullah Efendimiz, sana müjde ya Cabir, Allah babanı diriltti, şu anda oturuyor. Ve Cenab-ı Hak ona soruyor, Abdullah benden ne istersin? O da diyordu ki, ya Rab, bir daha dirilmemi istiyorum. Gidip arkadaşlarıma şehadetin ne kadar güzel olduğunu söylemek istiyorum. Ve bir daha senin yolunda şehit olup huzuruna gelmek istiyorum. Ve Cenab-ı Hak da diyor ki, benim vaadim var, gelen gitmez. Ancak senin yerine Cebrail'i gönderiyorum. Ve Cebrail aleyhisselam, Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Evet, yukatilune fi sebilillah, Allah yolunda katledenleri, ölenleri ölüler sanmayın. Onlar Rabları katında diridirler ve Rabları tarafından rızıklandırılıyorlar. Madden manen, rızık nasıl verilecekse ona göre rızıklandırılıyorlar. Ve Allah'ın kelamı Abdullah'ın dirilip söylemesinden daha kesin. Çünkü Abdullah ölmüş dirilmiş bir insan, ama o müjdeyi gönderen, öldüren ve dirilten, yaşatan, hayatı veren, mematı veren Allah Celle Celaluhu. Ve savaş kızışır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peyderpey yiğitleri gönderir. Kalkınız, müttakiler için hazırlanan cennete giriniz deyince, evet askerlerine Resulullah, kalkınız, müttakiler için hazırlanan cennete giriniz deyince, o sese lebbeyk ya Resulallah geliyoruz diyen bir yaşlı ses. Yaşlı ses ve o da dönüyor, kılıcını çekmiş. Kalkın evlatlarım, Muaz, Muavviz, Hallat, kalkın. Vallahi babanız cennetin kokusunu Uhud'dan alıyor. Burnuma şu anda cennetin kokusu Uhud dağından geliyor. Özledim, cenneti özledim. Ve baba oğul Amr, oğlu Muaz, Muavviz ve Hallat. Evet, kayınbiraderi Abdullah bin Harem şehit olmuştu ve kendisi atıldı. Evet, müşrik Esved bin Cevane adındaki lanetli bunların üzerine yürüdü ve Amr Resulullah'ı korumaya çalışıyordu. Bir yandan da oğlu Hallada, oğlum daha çocuk musun? Çocuk değilsin. Resulullah'a saldırıyorlar, Resulullah'ı kolla. Babanı falan boş ver, bugün baba evlat günü değil. bugün Allah ve Resulün günü, bugün Uhud günü. Ben vallahi oğlum cennetin kokusunu şu dağın eteklerinden alıyorum. Evet, Esved bin Cavane'nin saldırısı karşısında Resulullah'ı korumaya çalışırken birden bir kılıç darbesi oğlunun üzerine iner. Evet, yeni dağ tüyü bitmiş. Genç oğlu Hallad'ın boynuna inince ve çocuk tekbir getirir. Baba da ona bakarken efendim bir darbede babasına gelir. Ve orada aynen şöyle o kılıç darbesini yer yemez. Fistu vallahi, kazandım vallahi, kazandım vallahi. Sahabe böyleydi efendim. Evet, kazandım vallahi diyordu. Efendim sorumuzu bir daha. Efendim, gerçekten de Uhud'da nice nice olaylar görüyoruz. Mesela Abdullah bin Amr bin Harem, Cabir bin Abdullah'ın babası, Hint bin Amr'ın kardeşinden dedik ya, şehit olanların ilkiydi. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin demişti. Ve dolayısıyla bütün şehitler için aynı şey söyleniyor. İşte o belalı Uhud günü Allah Resulünü korumak üzere müttakiler için hazırlanan cennete giriniz sedasını duyan Amr bin Camuh ve oğlu Hallad ilk şehit olanlar arasında olduğunu görüyoruz. Ama kazandım vallahi diyor. Kazandım vallahi. Yani ah vuruldum, yok oldum, bitti, tükendim değil. Kazandım vallahi. Kazanmıştı İbn Camuh ve onun ailesi. Gerçekten kıyamete dek onlar söylenecekti. Nasıl söylenmesin ki? Nasıl söylenmesin ki? Şimdi oradan, o aileden kısa bir tablo aktarıyorum. Lütfen bayan kardeşlerimiz bilhassa çok iyi dinlesinler. Rica ediyorum Allah rızası için çok iyi dinlesinler. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Diyor ki, Uhud günü işte bize kötü haber ulaştı. Resulullah vurulmuş, Müslümanlar mağlup olmuş. Çünkü önce biliyorsunuz galip idik, düşmanı kovalıyorduk. Okçular maalesef orayı terk ettiler, görevi bıraktılar. Halid bin Velid henüz o gün Müslüman olmamıştı. Arka taraftan Müslümanları çevirdi ve Müslümanların bir kısmı şehit etti. Neticede Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dişleri şehit oldu. Yanakları yarıldı. Kan revan içerisinde kaldılar. Çok büyük bir imtihan, büyük bir sıkıntı geçirdik. Ve bu haber Medine'ye gelince Ayşe validemiz diyor ki, Uhud'a 9 tane kadın koştuk. İlk anda. Evet efendim, ilk anda Uhud'a 9 kadın koştuk. Bunlardan muhacirinden olan Hazreti Ayşe, Hazreti Fatıma, o da Resulullah'ın vurulduğu haberini alıyor. Ne de olsa babası Hazreti Fatıma-tü Zehra, Betül, babasının vurulduğunun haberini alınca vah babam deyip Medine'den Uhud'a koşuyor. Hazreti Ayşe üzüntüsünü dile getiremiyor kocası olduğu için. O da koşuyor, muhacirinden etti iki. Hazreti Safiye, Hazreti Resulullah'ın bibisi, halası, Hazreti Hamza'nın doğrandığını duyunca o da koşuyor, etti üç muhacirinden. Hamne binti Cahş, kardeşi Abdullah bin Cahş'ın şehit olduğunu duyunca o da koşuyor muhacirinden. Ve Ümmü Eymen, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dadısı, o da Resulullah'ın şehadetini duyunca o da koşuyor. Evet, demek ki 1, 2, 3, 4, efendim 5 kadın, 6 kadın muhacirinden Uhud'a koşuyor. Geri kalan 3 tane de Ensar'dan kadın vardı ki bunların 3'ü de Seleme oğullarına mensuptu. 3'ü de bunlarla beraber, evet bunlardan birincisi Hint binti Amr bin Harem, Cabrel Ensar'ın bibisi, Amr bin Harem'in, efendim Abdullah bin Harem'in şeyiydi, kız kardeşiydi. Amr bin Camuh'un hanımı, Hallad'ın annesi. Biri de Sümeyra binti Kays. Evet, Sümeyra binti Kays. O da Seleme ailesinden. Sümeyra da onların yeğenleriydi. Ve bir de Amr bin Camuh'un kızı veya kız kardeşi olarak da söyleniyor. Bu 9 hanımefendi, 6'sı muhacirinden, 3'ü de Ensar'dan Uhud savaşın olduğu yere koşuyorlar. Ve bir tablo anlatıyor. Gerçi bu tablolar birbirine benzediği için bazen onu anlıyoruz, bazen öbür ismi anlıyoruz. Ama hangisi olsa başımızın tacı. Kız çocuklarınıza koyacağınız güzel isimler: Ayşe, Fatıma, Safiye, Ümmü Süleym, Hamne, Sümeyra, Hint veya Ümmü Eymen veya Afra. Hangisini korsanız, bunlar hepsi de büyük kadınlar. Sahabelerin hepsi diyor ki bu 9 kadın, bilmiyorum, benim böyle gözümün önüne gelir gibi oluyor. 6'sı muhacirinden, 3'ü de Ensar'dan. Yani gerçekten çok büyük bir olay. Efendim, Uhud savaşının yapıldığı yere koşuyorlardı. İşte Ayşe validemizin aktardığı bir tablo. Tekrar söylüyorum, bayanlar bilhassa, hanım kardeşlerimiz bilhassa burayı çok ama çok iyi dinlesinler. Dedim ya, kıyamete dek söylenecek bu aile. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki henüz hicab ayeti nazil olmamıştı. Yani örtünme ayeti o günlerde nazil olmamıştı. İşte biz 9 kadın Medine'den Uhud'a koştuk. Net bir haber almak için. Resulullah öldü deniliyordu. Hakikaten ölmüş müydü, ölmemiş miydi? Bunu merak ediyorduk. Ve herkesin birinci merak ettiği şey Resulullah'tı. Evet, bu 9 kadının da merak ettiği Resulullah'tı. Ama harp meydanına geldiler. Hepsi önce Resulullah'a sordular. Efendim, tabii sonra kimisi kocasını, kimisi kardeşini şehit olduğun haberini alınca üzülmemek elde değil. Mesela Hamne binti Cahş radıyallahu anha Uhud'a geldiğinde Resulullah'a sordu. Sevindi biraz. Kardeşini sordu, Abdullah'ı. Abdullah şehit olmuştu, ağladı. Ondan sonra hemen toparladı. Dedi ya, Mus'ab ne oldu? Mus'ab onun kocasıydı. Ve Resulullah Efendimiz dedi ki, Mus'ab şurada. Şehit olmuş deyince Hamne'nin dizleri kırıldı. Ve dönüp dediler, ya Resulullah, kardeşi öldü, bu kadar etkilenmedi. Ama kocası Mus'ab denilince, adeta dizleri kırıldı denilince, Resulullah, kadının yanında kocası başka olur. Evet, hanımefendilerin yanında kocaları bir başka olur. Onun için kocalar bunu bilsinler yani. Evet, yani sevildiklerini, sayıldıklarını, kıymet verildiğini bilsinler. Resulullah bunu söylüyor. Hanımın yanında kocasının yeri bir başkadır. Bakın, kardeşinin şehadetini duydu, o kadar yıkılmadı. Ama kocası deyince, Mus'ab deyince, Mus'ab mı dedi, dizleri kırıldı. Evet, Hamne binti Cahş. Tabii Hazreti Safiye, Hazreti Hamza'yı gördü, kendinden geçti. İşte olay o değil de Hazreti Ayşe validemizin esas bize anlattığı tablo çok mühim. Diyor ki hepimiz koşuyorduk, işte Resulullah şehit olmuş diyorlardı. Harre mevkiine geldik. Harre mevkiine geldik. Harre nasıl anlatayım? Efendim, şimdi Uhud'a giderken tabii görenler için, Allah görmeyenlere de nasip etsin. Orada bir dere vardır, büyük bir dere, köprü vardır, eski şehitlerin olduğu yer. O derenin hemen bu tarafı sıcak yer, kumsaldır, o Harre denilir. İşte o Harre mevkiine geldik, ne görelim, yani savaş olmuş, şehitler artık kaldırılıyor falan. Biz de duyum aldıktan sonra oraya geliyoruz ve orada işte oturduk, ne görelim diyor. Bir kadın. Evet, bir kadın. Efendim, soruyu sorayım, belki ondan sonra. Ayşe validemizden dinliyoruz. İşte 9 kadın Uhud'a koştuk. Herkes yaralılarına, şehitlerine baktı ve işte geride Harre mevkiine geldik. Orada duruyoruz. Bir de ne görelim? Bir kadın diyor. Bir kadın. Ah, ne kadın. Evet, bu kadının bir öncesini bir başka sahabeden dinleyelim. Hint ve Afra Hatun. Bazen karıştırılır, Sümeyra da denilir. Gerçi Sümeyra'nın da başından böyle bir tablo geçiyor. Fakat Hint'in başından geçen gibi değildir. Tabii Sümeyra binti Kays da geldi. Kardeşi, oğlu ve kocası şehit olmuş. Ve o harp meydanında aynı Resulullah demişti. Yani nerede Resulullah? Fakat bu olay ikisi birden olduğu da rivayet edilir. Hint binti Amr içinde bu söylenir efendim. Hangisi olsa doğrudur. Evet, bir sahabe diyor ki Hint öyle bir endişe, öyle bir telaşla Uhud'a geldi ki kendisi o şehitler arasına daldı. Dedik ki işte bu kadın kocası Amr'ı arıyor. Amr bin Camuh'a arıyor. Kendisine dedi ya Hint, işte dedi, belki kocanı arıyorsun. Aradığın kocansa Amr bin Camuh, işte budur. Şurada yatıyor. Hayır dedi, ben kocamı istemiyorum. Ben kocamı aramak için gelmedim buraya. Ben kocamı istemiyorum. Peki kimi arıyorsun diye sordular. Ben kocam için gelmedim beyler. Eyne Resulullah, Resulullah'ı bana gösterin. Resulullah'ın şehit olduğunu diyorlar. Resulullah öldürülmüş diyorlar. Bugün Amr bin Camuh falan düşünülür mü? Bana Resulullah'ı gösterin. Ve koştu. Resulullah'ı arıyordu. Oysa ki Resulullah yüksekçe bir yere çekilmişti o gün. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam orada, tabi biliyorsunuz, ben buraya bir nokta koyayım. Mekke'de meşhur bir kafir vardı. Übey İbni Halef adında. Resulullah'ı öldürmek andı içmişti Mekke'de ve at besliyordu. Daima diyordu ya Muhammed, bu atıma günde 10 kırat mısır yediriyorum ta ki seni bunun üzerinde öldüreceğim. Resulullah da inşallah ben seni övmüştü. İşte Uhud günü Resulullah o dağa çekildiği sırada Übey bin Halef kardeşi, iki tane vardır biliyorsunuz. Bir Ümeyye bin Halef vardır, Bedir'de öldürüldü. Bir de Übey bin Halef vardır, o da Uhud'da Resulullah'ın eliyle öldürüldü. Resulullah tam böyle mübarek dişleri şehit olmuş. İşte kan revan içerisinde dağa çekilirken, işte Übey bin Halef geldi. Muhammed dedi, işte dediğim gün geldi. Bu atıma günde 10 kırat arpa darı yedirdim seni öldürmek için. İşte şimdi seni kim kurtaracak? Sahabeler ya Resulallah, bu seni öldürmek istiyor, dokunmayın dedi, bırakın. Ve Übey bin Halef mızrağını fırlatmıştı. Fakat Resulullah'a değmedi. İşte Resulullah o mızrağı kaptığı gibi "Hâzâ mâ vaadenâ Allâhu ve Resûl" demişti. İşte bu da Allah'ın ve Resulünün vaadi demişti. Ve Übey bin Halef tam dönüp kaçarken mızrağı fırlattı Resulullah. Zırhının arasındaki bir boşluktan Übey'i yaraladı. Tabi daha sonra Übey bununla geberdi gitti. Ve kendisine yaran iyi olacaksın dediler. Hayır dedi. Muhammed ben seni öldüreceğim dedi. O bir peygamber diyorlar. Herhalde ben kurtulamam. Gerçekten de Mekke'ye yetişmezden Serif denilen yerde geberdi gitti Übey İbni Halef. Bunun için söylüyorum, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o esnada dağdaydı. Yani Uhud dağına çekilmişti. Göremiyordu Resulullah şehitler arasında ve koştu bir yere, birisi başka biri gördü, dediler Hint geliyor, herhalde oğlu Hallad'ı arıyor, en küçük oğlu, daha bıyıkları yeni bitmiş, saç sakalı daha yeni böyle erginliğe giriyor, bu oğlunu arıyor, bir annedir, yüreği yanıyor ve kendisini tuttular, böyle deli gibi koşuyordu kadın, dediler ki Hint, sen Hallad'ı mı arıyorsun, oğlun Hallad'ı mı ve Halid'i mi arıyorsun deyince, kadın dedi ne Hallad'ı, ben Hallad'ı aramıyorum, buraya Hallad için gelmedim, benim aradığım bir var, onu bana gösterin. Eyne Resulullah, Resulullah nerede? Ve kadın koştu, Resulullah o taraflardaydı. Bu defa geldi, harbin başladığı noktada birisi kendisini tuttu. Hint dedi, başın sağ olsun, işte nereye koşuyorsun? İşte kardeşin burada şehit olmuş deyince, Abdullah bin Harame gösterince, ben dedi kardeşimi istemiyorum. Siz anlamıyor musunuz? Ben kocama, oğluma, kardeşime gelmedim. Ben duydum Resulullah ölmüş. Resulullah öldüyse işte asıl kıyamet o gündür. Ben Resulullah'ı arıyorum. Eyne Resulullah? Resulullah'ı gösterin. Ve tam o sırada Resulullah o kayaların dibinde göründü. görmüyordu gözü, öylesine gözü dönmüştü bu kadının. Ve Resulullah'ı görünce Resulullah da seslendi. Hint dedi, ben buradayım. Deyince hemen yetişti, Resulullah'ın eteğini tuttu. Feddeke ve ummi ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Kocam Amr ölmüş, oğlum Hallat ölmüş, kardeşim Abdullah şehit olmuş, bana vız gelir. Dünyanın bütün musibetleri üzerime gelse bana vız gelir. Sen hayattasın ya ya Resulallah, sen yaşıyorsun ya. İşte bütün dünyanın musibetleri bana vız gelir. Evet, işte bu sözü söyleyen Hint binti Amr. Ve buna benzer bir tabloda yine söylüyorum, Sümeyra binti Kays. Onun da başından böyle bir olay geçmiş. O da aynen Hind'in söylediğini, çünkü Hint'le akrabadırlar. Hind'in söylediğini o da Resulullah'a demiş. Ben babam, kocam için gelmedim. Sen sağsın ya, ya Resulallah. Evet, ikisini de yerli yerince söyleyelim efendim. Evet, Ayşe validemiz bir tablo anlatıyor. İşte o tabloyu anlatacağım da efendim bir daha mı soruyu soralım? Evet. Ayşe validemize dönüyorum. Harre mevkiinde karşıdan bir kadın geliyor. Hint binti Amr bin Harem. Bir deve, deveyi zorla sürüyordu. Devenin üzerinde 3 ceset vardı. 3 şehit cesedi vardı. Deve ama zor yürüyor. Yürümek istemiyor. Deveyi zorla yürütmek istiyor. Tekbirle, tehlille yürütmek istiyordu. Devenin de üzerinde 3 ceset. Ben Sübhanallah dedim. Yani hiç erkek kalmadı mı bu kadına bu iş düştü. Cesetlerin nakli falan. Ben hemen yanaştım kendisine. Evet, Hint binti Amr'dı bu. Amr bin Camuh'un hanımı. Dedim ya Hint, geride neler oluyor? Yani arkada neler oldu diye sordum. Evet, bu büyük kadın dedi ki hayırlar var ey müminlerin annesi. Merak etme. Arkada vaziyet çok güzel. Ben nasıl güzel dedim. Ne var ne yok arkada ölenden kalandan. Ayşe validemiz daha henüz Resulullah'ı görmemiş. Sağ mı değil mi? Ve Hint dedi ki merak etme ya Ayşe. Resulullah iyidir. Resulullah sağ olduktan sonra kötü olacak bir şey yok. O sağ ya, gerisi bütün musibetler vız gelir. O efendiler efendisi sağ ya. Peki dedim ya Hint, iyi, güzel de kim bu cesetler devenin üzerinde? Hem bu deve niye yürümüyor? Merak etme dedi ya Ayşe. Bunlar önemli değil dedi. Resulullah sağ ya, Resulullah hayatta ya. İyi de bunlar kim dedim. Bu cesetler kimin dedim. Dedi sen bunlara bakma. Sen Resulullah'a koş ya Ayşe. Resulullah sağ ya. Ya Hint kim bunlar? Ha bunlar mı dedi. Evet, devenin üstünde bir ceset. Kanlar böyle akıyor. Sağ tarafta bir ceset. Sol tarafta bir ceset. Kıpkızıl kan içerisinde üçü de. Üçü de şehit. Bunlar mı dedi? Evet dedim. Bunlar kim bu cesetler? Ha dedi bunlar dedi şu kardeşim Abdullah. Evet. Şu kardeşim Abdullah bin Amr bin Harem. Şu da dedi kocam, affedersiniz. Kocam Amr bin Camuh. Ha şu taraftaki dedi biraz daha böyle gözleri doldu Hind'in. Bu da dedi en küçük oğlum Hallat. Onu da emzirmiştim. Ama görüyorsun o şimdi şehit ya Ayşe. Şu da kocam Amr bin Camuh. Onlar şehit şimdi ya Ayşe. Peki dedim bu şehitleri nereye götürüyorsun? Erkek yok mu? Hayır dedi. Ben bunları Medine'ye götürüyorum. Oraya da gömmek istiyorum dedi. Oğlumu, kardeşimi, kocamı. Evet, Hazreti Ayşe diyor ki vallahi ben o güne kadar hiç böyle bir hadise görmemiştim. Yerimde dondum diyor. Allah'ım bu nasıl bir tablo? Yerimde dondum. Elimi yüzümü aldım. Kadın o kadar soğukkanlı. Resulullah sağ ya diyor. Bu kocam, bu oğlum Hallat, bu kardeşim Abdullah. Ben dondum. O sırada deve çöktü. Evet, Ayşe validemiz diyor. Deve böyle dizler kırıldı, deve çöktü. Deve niçin çöktü dedim. Olur dedi ya Ayşe, hayvandır, çöker ama şimdiye kadar da ayakta konuşmamızdan sonra bu deve çöktü. Bilmiyorum dedi, bir hayvandır, çöker. Ve halbuki iki devenin taşıdığını taşırdı o deve, yani güçlü bir deveydi. Ve merak etme ya Ayşe dedi, sen Resulullah'a koş. Ben yerimden kıpırdayamadım Ayşe validemiz diyor. Dizlerime sanki böyle bağ vurulmuştu. Bir kadın, üç ceset. Biri kocası, hayat arkadaşı, biri oğlu, biri kardeş. Efendim deve yerinden kalkmadı. Ne kadar zorladılarsa deve yerinden kalkmadı. Sonunda tabii deve yüzünü Medine'ye çevirdi mi gitmiyor. Uhud'a taraf oldu mu deve böyle gitmek istiyordu. Netice olayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ilettiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olay iletilince Resulullah dedi ki fili çeviren Allah deveyi de çevirmiştir. Yani Kabe yıkmaya gelen filler var ya, onların elebaşını çeviren Allah deveyi de çevirmiştir. Deve memurdur ya Hint, gidemez. Nasıl ya Resulallah? Gidemez dedi. Bu deve memurdur. Soruyorum ya Hint. Allah Resulü konuşuyor. Amr bin Camuh'un vasiyeti var mıydı? Duası var mıydı buraya gelirken? Evet ya Resulallah. Ne söylemişti? Buraya geleceği zaman ya Resulallah yüzünü kıbleye döndü, şöyle dedi. Allah'ım bana şehadet nasip et. Beni umutsuz etme. Beni mahrum olarak evime döndürme. Bir daha beni Medine'ye evime döndürme diye dua etmişti. Peygamber işte sebep bu. Sebep bu dedi. Bu deveyi Cibril bırakmıyor. Şehidin sözü yere düşer mi? Bu deveyi Cibril bırakmıyor. Ve Allah Resulü döndü. Ey insanlar! Vaadinize sadık kalın. Ey Hint! Vallahi seninkiler sadıklardandır. Onları şu anda melekler gölgelendiriyor. Allah Resulü onları şu anda melekler gölgelendiriyor. Ve melekler şu anda onların defin yerlerine bakıp duruyorlar. Onlar cennette beraberdirler ya Hint. Ve Amr bin Camuh'u devenin üzerinden indirdiler cesedi. Deve diğer iki cesedi aldı, biraz ileriye kadar yürüdü. Tabi biraz ileride Abdullah'ı da bir başka yere gömdüler. Ve daha sonra oğlu Hallat, Cennet-i Bakiye, Uhud kabristanlığına, şehitler arasına gömüldü. Evet, bir deve şehitleri taşıyamıyor, Ayşe validemiz diyor. Deve yere çöktü. Ve Allah Resulü, onlar cennette beraberdirler. Vallahi ya Hint, şu anda kocan Amr bin Camuh'un topal ayağıyla cennet bahçelerinde koşup durduğunu görüyorum. Ve ayağının iyileşmesini de istemiyor. Ben bu topal ayağımla iftihar ediyorum diyor. Ve Hint ağlayarak ya Resulallah dedi. Dua ediniz. Bu günahkar kadın da onlarla beraber olayım. Sizinle beraber olayım ya Resulallah dedi. Allah Resulü sen de onlarla ve hepimiz bir aradayız dedi. Evet. Nasıl olmasın ki canım anam. Sen olmaz da ben mi olayım? İnsan nefsine öyle demesi geliyor. Bir oğlun, kardeşin, kocan ve bir evladın Bedir'de kolunu veriyor. Sonda onlar da diğer savaşlarda şehit oluyor. Sen olmada ben mi olayım? Resulullah'la beraber cennette. Evet efendim. O ceset Uhud'da indirilir. Amr bin Camuh vasiyeti gereği deve yürür, Medine'ye gider ama Amr Uhud'da kalır. Zayıf bir kavil de olsa söylemeden geçemeyeceğim, beni bağışlayın. Allah Resulü Uhud dağı dahi şehitlerden şefaat umuyor. Uhud evlatlarını bırakmak istemiyor, eteğine defnedilmesini istiyor. Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz. Ve 4 şehit 2 mezara defnediliyor. Hazreti Hamza, yeğeni Abdullah bin Cahş'la beraber bir mezara, Amr bin Camuh, hocam dediği, İslam'ı anlatan delikanlı, İslam'da ilk muallim, Mus'ab bin Ümeyr'le koyun koyuna, kefen bulamıyorlar efendim. Biz şimdi zemzemli kefen, kırklı kefen, bilmem neli kefen arıyoruz. Kefen bulamadılar, cesetlerine ot bastılar. Ama Resulullah onların namazını kıldırdı, Resulullah'ın gözyaşı damladı. Dünyadan 4 mezar dahi istemiyoruz. 4'ümüze 2 mezar yeter. Şimdi biz efendim küçücük bir cesetle, hani şair ne diyor? Dünyaya sığmayan küçük bir mezara sığmıştır İskender gazeli vardır ya. Biz de küçük bir mezara sığacağız ama emellerimiz dünyalara sığmıyor. Arzularımız kainata sığmıyor. Bir daire mi var? İkincisi olsun, üçüncüsü olsun. Ya çocuğum durumun olsun mu olur? Ya torunum mu olur? Derken dünyayı yesek yine hiç. Ondan sonra da hususi mezar yaptırıyoruz. Hacdan zemzemli kefen sipariş ediyoruz. Efendim birçok aslı paslı olmayan vasiyetler. Evet, cennete gider miyiz? Şehitler, 4 şehit 2 mezar. Uhud'a gidenler görür. 2 mezar, solda Hamza, Abdullah bin Cahş,